kisha anasema subhana ma yujadilu fi ayati Allah, hawajadili katika aya za Allah, illa alladhina kafaru, ila wale ambao wamekufuru. Ma yujadilu fi ayati Allah illa alladhina kafaru, hawajadili katika aya za Allah illa wale ambao wamekufuru. Fala yaghururka taqallubuhum fil bilad, basi kusikuhadae wewe kugeuka geuka kwao katika miji. Fala yaghururka taqallubuhum fil bilad, basi kusikuhadae wewe kugeuka geuka kwao katika miji. Leo katika nchi hii wameruka, wameondoka kwenye nchi ile, wamesafiri wako huku wako kule, kusikuhadae wewe kule kusafiri safiri kwao na kugeuka geuka kwao katika miji, ukaona kwamba jambo lao limekuwa kubwa na watashinda. Hawatashinda. Ma yujadilu fi ayati Allah, hawazijadili aya za Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina kafaru, illa wale ambao wamekufuru. Fala yaghururka taqallubuhum fil bilad, basi kusikuhadae wewe kugeuka geuka kwao katika miji, ikawa vile wanavyohama wanatoka hapa wanakwenda kule, nisikuhuri wewe. Ama walioamini wao hawafanyi mjadala katika aya za Allah, yani kufanya husuma, munaza na husuma. Mtu akaanza sasa, hapa itawezekana vipi? Aya sema hivi, sasa mimi naona kama nakubali, lakini akili yangu naona bado itakuwaje? Mtu anataka kujua, anataka kuzihukumu ayati kwa akili yake. Isipokuwa wale ambao wamekufuru, mwalifu mufasiri akasema ni Suyuti, akasema min ahli Makka. Ni takhsisi hii, haikutakikana likana afanye taamimi hapo. Illa alladhina kafaru, wasema min ahli Makka. Fala yaghururka taqallubuhum fil bilad, fao ya tafri'i, basi kusikughuri wewe kule kuhamahama kwao kugeuka geuka kwao katika miji, ikawa wanahangaika kwa ajili ya kutafuta maisha wakiwa wamesalimika, wakienda huku wakienda kule, wana hatima yao, aqibatuhumul bawar, hatima yao wao ni kuangamia tu. Waache waangaike. Kisha anasema subhana, kadhabat qablahum qaum nuhin, walikadhibisha qabla yao watu wa Nuh, wal ahzabu min ba'dihim, na vikundi vya washirikina walio baada yao. Kadhabat qablahum qaum nuhin, walikadhibisha qabla yao watu wa Nuh, wal ahzabu min ba'dihim, na vikundi vya washirikina walio baada yao. Wahammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhuh, na ulikusudia kila umma kwa mtume wao kwamba wao wamuue. Wahammat kullu ummatin bi rasulihim, na ulikusudia kila umma kwa mtume wao, liyakhudhuhu, kwamba wao wamuue. Kila umma ulikaa vikao, wakawa wanajadiliana kuhusu nabii wao kwamba huyu tumuueni, maana tukera sisi, kuletea mambo sisi hapa ambayo hatujayazoea kutoka kwa wazee wetu, atuambia kadha wa kadha, atuambia sisi tuache ibada tunazozifanya hazina maana. Huyu tungemuadhibu huyu, tungemuua sisi. Kwa hiyo wanakaa vikao hivyo. Wahammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhu, na ulikusudia kila umma kwa mtume wao, liakhudhuhu, kwamba wamuue. Wajadalu bilbatil, na wakajadiliana kwa batil, liyudhidhu bihi, ili waiondoshe kwa batili hiyo alhaqqa, haqqi. Wajadalu bilbatil liyudhidhu bihi alhaqqa, na wakajadiliana kwa batil ili waiondoshe kwa batili hiyo haki. Fa akhadtuhum, nikawaadhibu wao. فأخذتهم نكواذب واو فكيف كان عقاب بس فيبي كلكوا كواذب كوان فكيف كان عقاب نكواذب واو بس فيبي كلكوا كواذب كوان فأخذتهم نكواذب واو يعني بسبب يهيو بسبب فاء السببية فبسبب ما قاموا به من المجادلة بالباطل والتكذيب أخذتهم فأخذتهم أي بالعقاب فكيف كان عقاب وما لا يذهب يأغلق عظيم كان عقابي عظيما في كيفيته وفي عقوعه موقعه وفي شدته فإنه عذاب لم يبق أحدا نهيذ بولكا مكفير ومك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك كمبوكا walipopanga njama kwa ajili yako wewe wale ambao wamekufuru ili wakufunge wewe liyuthbituka yahbisuna ili wakufunge wewe au yaktuluka au wakuue wewe au yukhrijuka au wakutoe katika mji kama anavyosema Allah katika sura nyingine wayaktuluna al-anbiyaa bighairi haqq na wanawaua manabii pasi na haki washirikina ويا الله سبحانه وتعالى فأخذتهم نكواعذب واو أو نكواهلكش واو فكيف كان عقاب بس فيبي كلكوا كواعذب كوان يعني ككبوة حذفت الياء تخفيفا والكسرة قبلها دليل عليها أسلياك فكيف كان عقابي وسيما جروري أبو ها لمبتدا وخبر يا مبتدا فكيف كان عقابي بس فيبي كلكوا كواذبوا كوانغو بمعنى كواذبوا كوانغو كلكوا نكوكوبوا سي كدوغو كيش أنا سيما الله سبحانه وتعالى كتك آية ستة وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا نكما هيذو lilithibiti tamko la Mola wako juu ya wale ambao wamekufuru wakadhalika haqqat kalimatu rabbik na kama hivyo lilithibiti tamko la Mola wako ala alladhina kafaru juu ya wale ambao wamekufuru annahum ashabun nar kwamba wao ni watu wa motoni annahum ashabun nar kwamba wao ni watu wa motoni hilo neno lishathibiti limeandikwa hakuna wa kulibadilisha wakadhalika haqqat kalimatu rabbik ay wajabat sababu shathiritisha neno lenyewe paliposema la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wallahi tutaijaza jahannam majini na watu wote shathibiti neno la Allah tabaraka wa ta'ala kwa wale ambao wamekufuru hapo wanakusudiwa ni wale ashabu nari almukhalladuna wale wenye kukaa motoni milele na sio wale ambao watakaa motoni kwa kiasi cha madhambi yao kisha anasema almaula jalla wa ala alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu mubtada mustanafu kwa hiyo utakiwa msomaji anaposoma akifika wakadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina kafaru annahum ashabun nar asimame pana kituo lakini mwingine anaweza kaamua kufululiza annahum ashabun nar alladhina yahmilun kwa sababu pumzi bado ipo na yeye hajui kusoma hajui watu wanasimama wapi wanaanzia wapi wanasimamia yani mahali pa kuanzia na mahali pa kusimamia alibtida wal wuquf kwa takiwa asimame mjuban annahum ashabun nar asimame alafu aanze maneno alladhina yahmiluna al arsha wale ambao wameibeba arshi wa man hawlahu na wale ambao wako kando kando yake yusabbihuna bihamdi rabbihim wanamsabbihu lawao hali ya kuvaana na kumsifu يسبحون بحمد ربهم ونمسبه مولاهم هل يكفانا نكمسف yani wanapomsabih na wakati huo huo wanamsifu, yusabihunahu wa yahmadunahu, wanamsabihi mula wao na hali ya kuwa wanavaana na kumsifu, ni vitu vinafanywa kwa pamoja. Albao lilmulabasa yusabbihuna bihamdi rabbihim ay tasbihan mamzujan bilhamdi fahum musabbihuna hamidun. Kwa hiyo tasbihi hii ni yenye kuchanganywa na hamdi na himdi, basi wao ni wenye kumsabihi Allah na ni wenye kumhimidi, kwa maana yaquluna subhanallahi wa bihamdihi. Ndio maana ukisema yusabbihuna bihamdihi, ndio maana yusabbihuna bihamdihi, kwa maana kwamba ile tasbihi wanayoleta wakati huo huo wanavaana na kumhimidi Allah, kwa maana wanasema subhanallahi wa bihamdihi. Sasa wale ambao alladhina yahmiluna al-arsh, wale ambao wanaibeba arshi, wa man hawlahu, na waliokuwa kando kando ya hiyo arshi, yusabbihuna bihamdi rabbihim, wanamsabbihi mola wao hali ya kuvaana na kumsifu. Lakini waweza kusema utakotafsirini kwa neno wanamsabbihi pamoja na kuvaana na kumsifu mola wao, wanayafanya subhanallahi wa bihamdi. Ukina nani waliobeba arshi? Malaika. Kuna malaika ambao ni hamalatul arshi, waliobeba arshi, hawa wanamsabihi Allah. Na hata wale malaika walioko kando kando ya arsh pia wanamsabihi Allah. Wa yu'minuna bihi, na wanamsaddiqi yeye Allah. Wa yu'minuna bihi, na wanamuamini yeye Allah. Wa yastaghfiruna lilladhina amanu, wa yastaghfiruna lilladhina amanu, na wanawaombea msamaha wale ambao wameamini. Malaika waliobeba arsh, si mtu siku zote wewe Muislamu unamshughulisha Allah, na Waislamu unaojitambua akiamka asubuhi, kabla tului shamsi wa kabla alghurub, Muislamu anajitambua kila siku kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kuzama kwa jua, ana maneno huwa anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno gani? Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Mara ngapi? Mara nne asubuhi na mara nne jioni. Kama wewe umepitwa na jambo hili, umepitwa na jambo kubwa sana, fahamu kwamba kuna maneno haya unatakiwa uyaseme kabla ya kuchomoza kwa jua na kabla ya kuzama kwa jua. Allahumma inni asbahtu, ewe Allah, au Allahumma inni amsaitu, wakati wa jioni utasema hivi, ewe Allah, hakika mimi nimechelewa na jua. Allahumma inni amsaitu ushhiduk, ewe Allah, hakika mimi nimechelewa na jua, ninakushuhudiza wewe. Wa ushhidu hamalata arshik, na ninawashuhudiza walioibeba arshi yako. Wa malaikatak, na ninawashuhudiza malaika wako. Wa jami'a khalqik, na viumbe vyako wote ninawashuhudiza kwamba mimi ninasema annaka anta Allah la ilaha illa ant, kwamba wewe ndiye Allah muabudiwa haki, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila wewe. Wahdak, hali ya kuwa peke yako. La sharika lak, huna mshirika. Wa anna muhammadan abduka wa rasuluk, na kwamba Muhammad ni mja wako na ni mtume wako. Watu wengi wamepitwa na maneno mazuri kama haya ambayo tumefundishwa sisi tuyaseme wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Ewe waulize tu habari za mpira, habari za msalfal fulani, uliza habari za muziki, mambo kipuzi puzi, kula, kucheza basi, lakini vile vitu vya maana hawajui. Ala, kumbe hiyo pia ipo, iko siku nyingi, wewe mwenyewe ni mughafali tu. Kwa hiyo watakiwa ujifunze vitu kama hivi. Sasa malaika wanaobeba arsh, alladhina yahmiluna al-arsh, wale ambao wanaibeba arsh, ومن حوله نواليو pambizoni wa arsh. Nataka mfahamu kwamba arsh ndio kiumbe kikubwa kuliko vyote katika viumbe vya Allah, kuliko viumbe vyote vya Allah tabarak wa taala. Hakuna si ardhi wala mbingu wala kursi wala bahari wala chochote ambacho kinaingia kinafikia ukubwa wa arsh. Ndio kiumbe kikubwa cha Allah subhanahu wa taala, bali ndio kiumbe kilichokuwa juu zaidi kuliko viumbe vyote. Hakuna juu ya arshi kitu kiumbe kingine chochote. Wa fawqa al-arshi rabbul alamin, huko juu ya arshi iko mola wa viumbe wote. Bali arshi ndio sakafu na ndio dari ya jannatul firdaus. Asalullah ta'ala al-firdaus al-a'la. Tasa hiyo arshi hiyo kiumbe kikubwa kuliko vyote inabebwa na malaika wanne wakubwa wenye nguvu. Wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidhin thamania, na wataibeba arshi ya mula wako juu yao siku hiyo malaika nane. Siku ya kiyama wataibeba nane. Sasa wale malaika wakubwa walioibeba arshi na wale waliopambizoni mwa hiyo arshi wanamsabihi Allah pamoja na kuvana na kumhimidi yeye, na wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wayastaghfiruna lilladhina amanu, na wanawaombea msamaha wale ambao wameamini. Wanasema rabbana, e mula wetu, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, umekienea wewe kila kitu kwa huruma na ujuzi. Faghfir lilladhina tabu, basi wasamehe wale ambao wametubia. Faghfir lilladhina tabu, wasamehe wale ambao wametubia. Wattabau sabilak, na wakafuata njia yako. Waqihim adhab aljahim, na uwakinge wewe na adhabu, na uwakinge wao na adhabu ya moto. Hao malaika daima wanasema yusabbih subhanallah wa bihamdihi, wanasema hivyo. Lakini na Allahumma ighfir lilladhina tabu, Allahumma ighfir lil arbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, faghfir lilladhina tabu wattabau sabilak, wanaomba msamaha huo. Ya Rabbi, wasamehe hawa, wahurumie hawa, wasamehe hawa. Lakini wanaombea msamaha ni wale wanaofanya tauba, wanaotubu kwenye makosa yao, madhambi yao wanaoyafanya, basi wao wanaomba msamaha. Washomba msamaha, lakini kuna malaika na wao wanawaombea, ya Rabbi wasamehe, wakubalie maombi yao na tauba zao. Faghfir lilladhina tabu, wasamehe wale ambao wametubia. Wattabau sabilaka, na wakafuata njia yako. Wasamehe watu hao. Waqihim adhab aljahim, na uwakinge wao na adhabu ya moto. Kwa al-arsh inabebwa, kama tulivyoona kwamba arsh inabebwa, nayo ni akbarul makhluqat wa a'zamuha wa awsa'uha wa ashrafuha fima ada almukallafin, ndio kiumbe kitukufu zaidi. Hadha al-arshu la ya'lamu qadrahu illa Allah azza wa jalla, arshi hii hakuna anayejua kiasi chake isipokuwa Allah azza wa jalla. Na wala hatujui arshi imeumbwa na nini, je, yatokana na nuru au imetengenezwa na mbao au chuma? Hatujui, hatujui rangi yake, wala hatujui mguso wake uko vipi, kwa maana ni laini au ni ngumu. Yote hayo hatuyajui, wala hatuna haja, hatuna haja ya kupekua pekua na kufunua kuangalia kitu gani katika haya. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko juu ya arshi yake subhanahu wa ta'ala, na hakuna kitu chochote kilichoko juu yake. Kwa hiyo yu'minuna bihi, na wanamuamini yeye. Asyuti katika jalalaini hii, katika jalalaini wanasema yu'minuna bihi ay yusaddiquna biwahdaniyati, wana tafsiri kwa maana na wanamsadikisha yeye. Lakini sawasawa, imani ni al-iqraru bilqalbi wal-lisan wa amalu biljawarih, na sio mujarradi wa tasdiq, sababu tasdiq inakuwa ni katika moyo tu. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Iman ameeleza, anasema innal imana bi ma'na at-tasdiq laysa bi sahih, imani kutafsiri kwa maana ya tasdiq sio sahihi. pamoja na kwamba baadhi ya maeneo inakuja imani kwa maana ya tasdiq, na inakuwa maana yake ni iqrarun bil qalbi wa nutqun bil lisan. Kwa hiyo wayuuminuna bihi, kwa maana wanamuamini yeye, imani ya ukweli hasa, imani ya kuwepo kwake azza wa jalla, na imani ya kuwa yeye ni mmoja tu, na kuamini yale yote ambayo anastahiki subhana katika majina mazuri na sifa zilizokuwa zimetukuka. Imana imana kamila, kwa imani ambayo inakusanya al-imanu biwujudihi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa infiradihi bidhalika, kuamini kuwepo kwake na rububia yake, kwamba yeye ndiye mtendaji, ndiye anayeumba na ndiye anayeruzuku subhanahu wa ta'ala, na kuamini juu ya uluhia yake, kustahiki yeye kuabudiwa tu, kuamini majina yake na sifa zake na kupokeka na yote hayo subhana. Kisha anasema Allah, malaika wanaomba, rabbana wa adkhilhum jannati adn, ewe mola wetu waingize wao katika pepo za ukazi wa milele. Rabbana, ewe mola wetu, wa adkhilhum jannati adn, na waingize wao katika pepo za ukazi wa milele, allati, ambazo, waadtahum, umewaahidi wao, waadtahum, umewaahidi wao, waadkhiluhum, na waingize wao, jannati adnin, pepo za ukazi wa milele, allati waadtahum, ambazo umewaahidi wao, wa man salaha min abaihim, na waliowema katika baba zao, wa azwajihim, na wake zao, wa dhurriyatihim, na watoto wao. Waingize katika pepo wote, waingize wao na waliokuwa wema katika wazazi wao, baba zao, wake zao, na watoto wao, waingize katika janna. Malaika wanaomba dua hiyo, lakini imefungwa pale, wa man salaha min abaihim, na wale waliokuwa wema katika baba zao, yani wazazi wao, kwa maana kwamba ambao si wema hawataonja harufu ya pepo, kwa maana kwamba wakiwa katika mushrikun. Kwa wao wanawaombea watu wema tu, hawawaombei watu wengine. Kisha anasema innaka antal azizul hakim, hakika wewe ni mwenye kushinda, ni mwenye utukufu, mwenye kushinda, mwenye hikma. Al azizi ile ile ndio hii. Waqihimu sayiat, na wakinge wao na uovu, kama kuna uovu wote basi ya Rabbi wakinge wao. Wa man taqis sayiati, na yule ambaye na unayemkinga na uovu, yauma idhin, wa siku hiyo, faqad rahimtahu, siku hiyo ya kiyama, hakika umemrehemu. Wa man taqis sayiati yauma idhin faqad rahimta, mwenye kumkinga au na utakaye mkinga na uovu wa siku hiyo ya kiyama, hakika umemrehemu. Wadhalika huwa alfawzu alazim, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Wadhalika huwa alfawzu alazim, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Takamilisha aya kumi, lakini pia tutakuja kuanzia kwenye aya hiyo ya kumi katika darasa ya kesho insha Allah. Innal ladhina kafaru, hakika wale ambao wamekufuru, yunadau, wataitwa waambiwe, yunadauna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ila al-imani fatakfurun. Innal ladhina kafaru, hakika wale ambao wamekufuru, yunadauna, wataitwa waambiwe, la maqtullahi, kwa hakika machukivu ya Allah juu yenu, akbaru, ni makubwa zaidi, min maqtikum anfusakum, kuliko kuzichukia kwenu nafsi zenu, idh tud'auna ila al-imani fatakfurun, wakati mlipoitwa kwenye imani mkakufuru. Innal ladhina kafaru yunadawna, hakika wale ambao wamekufuru wataitwa waambiwe, la maqtullahi, machukivu ya Allah juu yenu, yani leo siku ya kiyama, machukivu yaliyo ya Allah tabaraka wa taala yaliyo juu yenu, akbaru min maqtikum anfusakum, ni makubwa zaidi kuliko kuzichukia kwenu nafsi zenu. Idh tud'auna ila al-iman, wakati mlipoitwa kwenye iman, fatakfurun, mkakufuru. Kwa insha Allah kwenye darasa ya kesho tutaanza na aya hiyo na kuitolea maelezo vipi kwamba adhabu, ghadhabu na chuki na machukivu ya Allah ni makubwa zaidi kwa waja siku ya kiyama kuliko wao wanavyozichukia nafsi zao. Kwa ni mtu anayechukia nafsi yake. Kwa insha Allah tutakuja kutoa maelezo kwenye darasa itakuja kesho biidhnillahi karim. Na aya hizi tulizosoma zina fawaidi nyingi. Ilikuwa tutaje faida moja baada nyingine. Katika hili kuna hivi, kuna hili, kuna hili, kuna hili. Wallahu ta'ala a'lam. Tutosha kwa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.